तभी एक स्टूडेंट ने अपने गिटार पर धुन बजाना स्टार्ट किया, जिसे सुनकर सभी तालियां बजाने लगे। शिवम, करण बारबेक्यू कर रहे थे और श्रेया उस धुन पर अपने हाथों को मूव करते हुए डांस कर रही थी और अंतरा उसके लिए हूटिंग करते हुए तालियां बजा रही थी। तभी वहां दानिश आया। उसे देखकर माहौल अचानक से शांत हो गया। अंतरा भी खामोश हो गई और दानिश को देखने लगी। दानिश उसे एक नजर देखकर बिना भाव के सभी को घूरते हुए बोला, तुम सब रुक क्यों गए? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ये बात सुनकर टीचर जल्दी से उससे बोले, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, आओ तुम भी बैठो। ये बोलकर टीचर ने उसके लिए सीट ऑफर किया, पर तभी शिवम उन सबके पास आते हुए दानिश से बोला, वैसे तुम अगर इंसान हो तो आज अपना हिडन टैलेंट हम सबको दिखा दो, क्योंकि काफी समय हो गया तुम्हारी वो मधुर आवाज सुने। उसकी बात सुनकर दानिश उसे अपनी सख्त नजरों से देखने लगा, तो टीचर भी शिवम की बातों में हामी भरते हुए बोली, हाँ बेटा, ऐसे मौके कहाँ रोज रोज मिलते हैं, और इस बार तुम सबका फाइनल ईयर है, इतना तो बनता है। अंतरा उन सब की बातें ध्यान से सुन रही थी, उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दानिश ने एक बार अंतरा को देखा, अंतरा की नजर भी उससे मिल गई, पर अंतरा ने जल्दी से अपनी बड़ी बड़ी पलकें झुका ली और दानिश फिर उसे घूरते हुए वहीं सबसे अलग जाकर बैठ गया। एक लड़के ने रिस्पेक्ट के साथ दानिश को गिटार दिया और फिर सभी बेहद एक्साइटमेंट के साथ बैठ गए। वहीं दानिश ने सिर्फ अंतरा को देखते हुए अपने गिटार पर ट्यून सेट किया। अंतरा को दानिश की नजरें खुद पर महसूस हुई, जिस वजह से वो अपनी पलकें चाहकर भी उठा नहीं पा रही थी। तभी दानिश अंतरा की झुकी हुई पलकों को देखते हुए गाने लगा, झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पनाह। उसकी आवाज जैसे ही अंतरा के कानों में गई, उसने तुरंत दानिश को देखा, जो गिटार बजाते हुए उसे ही देख रहा था। अंतरा का चेहरा लाल हो गया। वहां बैठे सभी लोग दानिश की आवाज में एकदम खो गए। उधर शिवम, श्रेया भी एक दूसरे में खोए हुए थे। इसी तरह कुछ ही देर में दानिश ने गिटार बंद कर दिया, जिसके साथ वो गहरी नजरों से अंतरा को देखने लगा, जिसने पूरे गाने में अपनी पलकें बहुत कम उठाई थी। और तभी सभी तेज तेज तालियां बजाते हुए हूटिंग करने लगे, जिससे अंतरा को होश आया, जो कि दानिश की मदहोश आवाज में खो चुकी थी। अंतरा का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ चुका था, जिस वजह से वो दानिश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। और फिर करण सभी को खाना सर्व करने लगा। उधर दानिश ने एक नजर अंतरा को देखा और वहां से चला गया। वहीं अंतरा का दानिश को फिर से जाते हुए देखकर मुंह बन गया। उधर वो लड़का जिसने किस वाली वीडियो बनाई थी, वो किसी के पास कॉल करके बोला, बॉस काम हो गया, कल तक ये कॉलेज ग्रुप में सबके पास पहुंच जाएगा। उधर से किसी ने कुछ कहा और फिर कॉल कट हो गया। दूसरी तरफ दानिश पहाड़ के दूसरे साइड खड़ा होकर चांद को घूरते हुए सिगरेट पी रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो एक टक बस चांद को देखकर लंबी लंबी कश ले रहा था। उसके जहन में इस वक्त वो पल घूमने लगा, जब वो बचपन में अंतरा से उस रोड साइड से मिलकर वापस अपने पैलेस में चला गया था। दानिश दूसरे दिन अपनी पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके पास एक नौकर आया और दानिश के पास आकर रिस्पेक्ट के साथ बोला, छोटे बाबा, हमने उस लड़की का पता लगा लिया है। दानिश बोला, कहाँ रहती है वो? ये बात सुनकर वो नौकर बोला, छोटे बाबा, वो आपके परिवार के ट्रस्ट के अनाथ आश्रम में अभी अभी आई है, उसका बैकग्राउंड का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, बस इतना पता चला है कि उस अनाथ आश्रम के मालिक उस छोटी लड़की को उज्जैन से लेकर आए हैं और अब वो उसी अनाथालय में रह रही है। उसकी बात सुनकर दानिश को अंतरा का क्यूट सा फेस याद आया, जिसे सोचकर वो बोला, मुझे उससे मिलना है। ये बोलकर वो स्टडी रूम से बाहर जाने लगा, तभी एक लड़का जो कि ध्रुव था, वो उसके पास आया। वो दानिश को देखकर बोला, कहाँ जा रहे हो तुम दानिश? ये सुनकर दानिश बोला, भाई मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ध्रुव का उसकी बात सुनकर मुंह बन गया और दानिश फिर पैलेस से बाहर निकल गया। उसके पीछे गार्ड्स भी गए थे। दानिश ड्राइवर को कार करुणा अनाथालय लेकर चलने को बोला और ड्राइवर उसके कहे अनुसार कार को वहां ले गया। कुछ ही देर में दानिश की कार करुणा अनाथालय के बाहर आकर रुकी। वहीं दानिश अपने हाथों में बलून और चॉकलेट्स लेकर बाहर निकला। दानिश के मन में ज्यादा कोई इमोशन नहीं थे, उसे सिर्फ अंतरा काफी भोली और मासूम लगी थी, जिस वजह से वो उससे दोबारा मिलना चाहता था, क्योंकि पहली बार वो किसी दूसरे बच्चे से मिला था, वरना उसकी जिंदगी सिर्फ पैलेस या पढ़ाई तक ही लिमिटेड थी। दानिश सीधे आश्रम के अंदर गया। वो अभी अंदर पहुंचा ही था कि उसे गार्डन में किसी के खिलखिलाने की आवाज आई। दानिश उस क्यूट सी आवाज को सुनते हुए उसी ओर बढ़ गया, जहाँ छोटी सी अंतरा अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी फ्रॉक को उठाए हंसकर आगे आगे भाग रही थी। तो वहीं कुछ बच्चे जो उसी की उम्र के थे वो उसके साथ खेलते हुए पीछे पीछे भाग रहे थे। दानिश को अभी से ही पता नहीं क्यों अंतरा का किसी और के साथ ऐसे हंसते खेलते देखना पसंद नहीं आया, और वो अंतरा के करीब बढ़ा और उसके नन्हे हाथों को पकड़ लिया। अंतरा भागते भागते रुक गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दानिश को देखने लगी, और उसे देखते ही अंतरा के चेहरे पर बड़ी क्यूट सी स्माइल आ गई और वो अपनी तोतली आवाज में बोली, अरे आप तो वही हो ना जिन्होंने कल मुझे वो बलून दिया था। उसकी बात पर वो छोटे छोटे बच्चे अंतरा को देखने लगे और फिर दानिश को देखने लगे। छोटी सी अंतरा पाउट बनाते हुए दानिश से बोली, पर आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप मेरे लिए ये सब लाए हैं? उसकी बात सुनकर दानिश उसे हल्की सी स्माइल करके देखने लगा और फिर उसके चबी गालों को खींचते हुए बोला, तुम बहुत प्यारी हो, पर उसके साथ साथ तुम सिली भी हो, माय सिली गर्ल। अंतरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर कर देखने लगी, पर तभी उसकी नजर दानिश के हाथ में पकड़े बलून और चॉकलेट्स पर गई। तो अंतरा बड़ी सी स्माइल करते हुए जल्दी से दानिश से बोली, ये सब मेरे लिए ही आप लाए हो ना? दानिश ने उसे देखते हुए हाँ में सिर हिलाया और उसे वो सब दे दिया। अंतरा ने खुशी से उछल कर जल्दी से वो सब ले लिया। अंतरा चॉकलेट्स खाने लगी और बलून से खेलने लगी। दानिश उसके डबल चोटी में बंधे बालों को सहलाने लगा। अंतरा काफी प्यारी थी, और फिर दानिश उसके पास ही बैठ गया और उसे देखते हुए खुद से ही बोला, सिली गर्ल प्रेजेंट टाइम। दानिश को पीछे से किसी की आवाज आई और वो अपनी पुरानी सोच से बाहर निकला। उसके हाथ में पकड़ी सिगरेट अब तक जलकर बुझ चुकी थी और अब तक काफी रात भी हो चुकी थी। दानिश ने सिगरेट को अपने शूज से मसलते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ शिवम खड़ा था। शिवम उसके पास आते हुए उसे ध्यान से देखकर बोला, उसे टाइम दो, वो तुम्हें जरूर अपनाएगी। उसकी बात सुनकर दानिश बिना किसी भाव के बोला, और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। ये बोलकर दानिश वहाँ से चला गया और शिवम उसकी बात की गहराई को समझने की कोशिश करते हुए खुद से बोला, बहुत जल्द आने वाला है से क्या मतलब था इसका? कहीं इसने कुछ किया तो नहीं? वैसे भी इसका कुछ भरोसा नहीं। शिवम को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर वो भी वहाँ से दानिश के पीछे पीछे चला गया। दानिश जब कैंप की तरफ आया तब उसने देखा कि अंतरा अभी भी सभी से बातें कर रही थी, जिसे देखकर ही दानिश का चेहरा ठंडा हो गया और वो अंतरा के पास आते हुए सभी से सर्द आवाज में बोला, सभी को अब सो जाना चाहिए। उसकी कही इतनी ही बात सभी के लिए ऑर्डर के बराबर थी, जिसे मानते हुए सभी फिर अपने अपने टेंट में चले गए। उधर अंतरा भी दानिश की बात सुनकर अपने टेंट में चली गई। दानिश उसे जाते हुए बिना इमोशन के देख रहा था, और फिर वो भी अपने टेंट में चला गया। अंतरा अपने टेंट में आकर लेट गई, पर उसका मन बार बार दानिश को याद करके उलझन में था, जिस वजह से उसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और चुपचाप सो गई। अगली सुबह ही कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के फोन पर एक साथ एक वीडियो क्लिप आई। अंतरा के भी फोन पर वो आई थी, पर अंतरा ने उसे चेक नहीं किया था और फ्रेश होकर अपने कैंप से बाहर सभी के पास चली गई। अंतरा जब सबके पास पहुंची तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगा, क्योंकि सभी उसे अजीब तरह से देख रहे थे। अंतरा ने अपने कपड़े ठीक किए, उसे लगा शायद उसने कुछ गलत पहन लिया, पर तभी उसके कान में किसी के खुसफुसाने की आवाज आई। कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे ऐसे थोड़ी ना पूरे कॉलेज में लड़की फेमस हो गई थी, इसीलिए तो सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स इसे भला बुरा कहते थे। आखिर पता चली गया कि इसने दानिश सर जैसे इतने हॉट लड़के को कैसे अपने जाल में फंसाया। तभी वहाँ दूसरी लड़की बोली, हाँ देखो वीडियो में कैसे ये किस कर रही है दानिश सर को, ऐसे तो बड़ा उनसे दूर दूर भागती रहती है और पीठ पीछे ये सब करती है उनके साथ। वो लोग अंतरा को देखते हुए ही बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसका मन घबराने लगा। उसने अपने आसपास देखा, सभी उसे देख रहे थे। तभी श्रेया जल्दी से उसके पास आकर उसे वापस से टेंट में ले जाने लगी। तो अंतरा उसे देखते हुए ना समझी में बोली, श्रेया कुछ हुआ है क्या? ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी बात सुनकर श्रेया उसे अपने फोन में एक वीडियो दिखाने लगी। अंतरा ने जैसे ही उस वीडियो को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उस वीडियो में दानिश उसे किस कर रहा था, जो कि ये कल दोपहर का वीडियो था। अंतरा की आंखें नम हो गईं और उसके गाल पर आंसू गिरने लगे। वो फोन को जल्दी से दूर करते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, ये सब कैसे हुआ? उससे बोला भी नहीं जा रहा था तभी श्रेया उसे गले लगाते हुए चुप कराते हुए बोली, शांत हो जाओ अंतरा, ये वीडियो अभी तक बस अपने कॉलेज के ही ग्रुप में आई है और कहीं भी ये वीडियो अपलोड नहीं हुई है, इसलिए तुम परेशान मत हो और दानिश सर से बात करो, वही कुछ कर सकते हैं अब इसमें, क्योंकि अब एक वही इंसान है जो सबका मुंह बंद कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर अंतरा जल्दी से श्रेया से दूर होते हुए सिसकते हुए बोली, क्या वो इसमें मेरी हेल्प करेंगे? जिस पर श्रेया बोली, हाँ क्यों नहीं, दानिश सर भी इस वीडियो में है तो वो जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। इस पर अंतरा सुबकते हुए बोली, हाँ मैं उन्हीं से बात करूंगी, कहाँ है वो, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो, मुझे सब जल्द से जल्द ठीक करना है। उसकी बात सुनकर श्रेया बोली, कैंप के दूसरी साइड है, मैंने उन्हें सुबह सुबह वहाँ जाते हुए देखा था। क्या करेगा दानिश अंतरा की मदद, आखिर किसने चली है ये चाल? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।